Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bakara suresinin 125. ayeti üzerinde son olarak durmuştuk. Bugünkü dersimizde de inşallah 126. ayetten itibaren devam edeceğiz. Mevzu özel olarak İbrahim aleyhisselam, genel olarak Muhammed aleyhissalatü vesselam ümmetinin ve getirdiği din ve şeriatın köklerinin izahı, açıklanması, bunun İbrahim aleyhisselama kadar dayandığı, bundan da daha özeli, özellikle biraz sonra, birkaç ayet sonra gelecek olan kıble mevzudur. Ve böylelikle hem Yahudilere bir taraftan, diğer taraftan da Arap müşriklerine bir arada verilmek istenen mesajdır. Yahudilere verilmek istenen mesaj şudur: siz İbrahim'in soyundan geldiğini iddia ediyorsunuz, geldiğinizi iddia ediyorsunuz. Dininizin ilk atasının İbrahim olduğunu söylüyorsunuz. Musa Aleyhisselam'ın şeriatına bağlı olduğunu söylüyorsunuz, bağlı olduğunuzu söylüyorsunuz. Bütün bunlar bir tek hakikati işaret ediyor. O da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriat, sizin de kitaplarınızdaki tasdik ile birlikte şimdiye kadar savunduğunuzu, üzerinde kaldığınızı, devam ettiğinizi iddia ettiğiniz şeriatın kendisidir. Zamanla meydana gelmiş olan değişiklikler, tahrifler, beşeri müdahalelerin de arıtılmış olan şekliyle size yeniden sunuluyor. Mekkeli müşriklere olan mesajı da şudur: ey Mekkeli müşrikler, sizler İbrahim'in dini ve özellikle onun mirası olan Kabe'nin, Beytullah'ın mirasçıları olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Bu iddianızda eğer gerçekten samimi iseniz, gerçekten İbrahim Aleyhisselam'ın yolunun yolcuları iseniz, işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kıble dahil olmak üzere, Beyt-i Haram dahil olmak üzere İbrahim Aleyhisselam'ın mirasına tümüyle sahip çıkan bir şeriat ile gelmiş bulunuyor. Sizin de bu şeriata karşı durmanız değil, aksine bu şeriatı benimsemeniz, kucaklamanız, ona itaat ile boyun eğmeniz, kabullenmeniz icap ediyor. Bu ikili mesajın muhtevası içerisinde ayet-i kerimeler konuyu teker teker derinleştiriyor. Evvela İbrahim Aleyhisselam'ın Mekkeli müşriklerin, Kureyş'in, Arap Yarımadası'nın aynı zamanda kalbi durumunda olan Mekke ile alakalı İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Ve iz kâle İbrahimu Rabbi c'al hâzâ beleden âminen. Hatırlayın ki İbrahim, Rabbim sen burayı güvenlikli, emniyetli bir belde kıl. Verzuk ehlehu mine's-semerati men amene minhum billahi ve'l-yevmil-ahir. Ve buranın ahalisine, aralarından Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere mahsullerle rızık ver. Mahsullerle rızıklandır onları. Kale, Cenab-ı Allah cevaben buyurdu ki: ve men kefara, kafir olanı da rızıklandıracağım. Fe umettiuhu kalilen, ona az bir fayda, onu az bir süre faydalandıracağım. Thumma adtarruhu ila azabin nar, sonra onu ateş azabına, hiçbir çaresi bulunmadığı halde, kurtuluş çaresi olmadığı halde ateş azabına mahkum edeceğim. Ve bi'sel masir, orası ne kötü bir yerdir. İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbim bu beldeyi emniyetli kıl diye dua ettiği belde anlaşılacağı gibi Mekke-i Mükerreme'dir. İbrahim Aleyhisselam'ın duası ile Mekke şehri her bakımdan ve tarih boyunca emin kılınmış, emniyetini ihlal etmek, bozmak isteyenlere karşı muhafaza edilmiş bir şehirdir. Bu çevrenin, bu şehrin emniyeti sayesinde o şehirde yaşayanlar da emniyete mazhar olmuşlardır. Hepinizin bildiği gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuna en yakın ve bu ayetlerin nüzulüne en yakın zamanda ortaya çıkan emniyet hadisesi, fil ordusunun Mekke'ye girmek istediği halde giremeyişi ve onların helak edilmeleridir. Beytullah'a Allahü Teala ta o zamana kadar saldırmak isteyenleri dilediği zaman korumuş ve muhafaza etmiştir. Dilemediği zaman da orası emniyeti ihlal edenlerin vebaline sebep olmuştur. Yani o beytin emniyetini ve hürmiyetini, o haram beldenin güvenliğini ihlal edenler Allah tarafından ayrıca böyle bir ihlal vebalini işledikleri için cezalandırılacaktırlardır. Yani Cenab-ı Allah her zaman fil ordusunu helak ettiği gibi Mekke'ye ve Kabe'ye hücum etmek isteyenleri, saldırmak isteyenleri illa telef ederek karşılık vermiş değildir. Allahü Teala dilediği zaman dilediği şekilde azap verir, dilediği zaman da azabı erteler. İlla böyle bir olay mutlaka böyle bir cezayı gerektirir. O bizim mantığımızla belirlenebilecek bir hadise değildir. Allahü Teala kimin ne yaptığını, ne zamanda cezalandıracağını elbette en iyi bilendir. Yani diyebilirsiniz ki efendim, peki Ebrehe ordusunu helak eden Cenab-ı Allah niçin daha sonra zalim Haccac'ın, efendime söyleyeyim ve benzerlerinin, Kabe'ye saldıranların ordularını helak etmedi? Böyle bir soru bizi ilgilendirecek bir soru değildir. Ama biz şunu biliyoruz. Cenab-ı Allah o beldeye bir eman vermiştir. Bir emniyet vermiştir. Ve orasının ihlal edilmemesi lazımdır. Onun hukukuna riayet etmek gerekiyor. Yani Beytullah'ın ve harem bölgesinin, Mekke'nin hareminin kendisine ait özel bir hukuku vardır. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettikten sonra verdiği hutbesinde Mekke'nin ve harem bölgesinin hukukuyla alakalı olarak bir hutbe irad etmiştir. Ve verdiği bu hutbesinde o harem bölgesinin, beytin güvenlik bölgesinin hukukunu dile getirmiştir. Burası öyle bir yer ki burada kan dökmek caiz değildir diyor. Allahü Teala gökleri ve yeri yarattığı günden beri burayı haram belde olarak tayin etmiştir. Bu beldenin ağaçları kesilmez. Yaş otları koparılmaz. Av hayvanları ürkütülmez. Burada bir yerlerde kayıp bir eşya bulanın o kaybı yerden alması ancak tanıtmak ve sahibine iade etmek üzere ilan etmek kastıyla alabilir diyor. Ve burada kan dökülmez. Size Muhammed kan döktü diyecek olursa, olurlarsa veya olan olursa deyiniz ki ona da günün ancak bir saatinde kısa bir süre helal kılındı fakat size helal kılınmamıştır. Ona o bir anlık müsaade özel olarak ona verilmiştir. Sizin için öyle bir müsaade de söz konusu değildir. Yani sanki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifinde ileride birilerinin Beytullah'ın ve O haram beldenin, şehrin, Mekke-i Mükerreme'nin hurmiyetini, kutsallığını, güvenliğini ihlal edecek birileri gelecek ve peygamberin Mekke'ye girer ve peygamberin Halid bin Velid'in komutasındaki askerlerin savaşmış olduğunu bahane gösterecek ve bunu da kendisine delil göstereceğini adeta görmüş, sezmişçesine peygamber size böyle diyen olursa deyin ki ona helaldi o an zarfında fakat size değildir diyor. Hadis-i şeriften de ayrıca bu işin çok yakın bir zamanda olduğu iması da var. Çünkü sizlere böyle diyecekler olursa diyor. Diyecek olursa, diyecekler çıkarsa ona böyle deyiniz. Nitekim bu olay ashab-ı kiramın küçük yaş itibariyle küçükleri hayattayken ki bunlardan birisi Abdullah bin Zübeyr'dir. Hayattayken olmuş bir hadisedir. Ve Mekke'nin hurmiyeti ihlal edilmiştir. Fakat dediğimiz gibi bir şeyin, bir günahın, bir yasağın işlenmesi o yasağın yokluğunu gerektirmez. Hırsızlık her zaman yasaktır. Fakat hırsızlık devam eder. Bu ayrı bir şeydir. Beytullah'ın da ve harem bölgenin de ahkamı kıyamete kadar geçerlidir. Ve insanlar, daha doğrusu Müslümanlar bu ahkama riayet etmekle mükelleftir. İleride gelecek yine Beytullah'ın müstesna hukuku vardır, istisnai hukukları vardır. Ve harem bölgesine efendim kafirlerin girip girmemesiyle ilgili İslam hukukçuları, fukaha arasında geniş ihtilaflar vardır. Konuyla ilgili ayeti kerimenin tahdidi kapsamı ile ilgili olarak ihtilaflar dolayısıyla. Burada tabii günümüz açısından da nispeten önemli olan bir mesele de vardır. Hani bu zaman zaman duyuyoruz, yok işte ekolojik denge bozuluyor, yok şu oluyor, yok bu oluyor vesaire. Bu neye benzer biliyor musunuz? Birisini döver, kafasını kırar, başını yarar, gözünü çıkartır, ondan sonra ağlamaya koyulur. Der ki bu beni dövdü. Bu tabiatı bu şekilde kim tahrip etti ve kim şikayet ediyor? Vallahi tabiatı günümüzde özellikle Müslüman olsun olmasın, zayıf, mustazaf toplumlar dengeyi bozmadı. Onlar tahrip etmedi. Ormanları vahşice onlar telef etmedi. Hayvanları en basit menfaatler için köklerini onlar kurutmadı. Denizleri kimyasal maddelerle, atmosferi kimyasal maddelerle onlar berbat etmedi. Olur olmaz güya enerji kaynaklarıydı, şuydu buydu vesaireydi. Atom, nükleer enerji sızıntılarıyla vesaireyle tahrip edenler, bu zayıf toplumlar olmadı. Kim bozdu bu tabiatın dengesini? Yine bundan öncelikle şikayet ediyor görünenler. Ben onların şikayetlerinde de samimi olduklarına, en azından önemli bir bölümünün samimi olduklarına inanmıyorum. Bu şikayetlerinin de arkasında bir hinlik olduğundan ciddi ciddi şüphelerim var. Rahat değilim yani. Çünkü samimiyetlerine inanamıyorum. Tahrip eden sensen ve gerçekten de samimiysen o zaman tabiatı tekrar ondan bir zamanlar aldıklarını ona geri iade etmek için projeler geliştirin bakalım. Ne düşer size yapın o zaman. Bir şey yaptıklarını görüyor musunuz? Yine bize tabiatı bozma diyenler bizlere diyorlar. Hayır, bizim buna ihtiyacımız yok. Biz Müslümanlar özellikle Müslümanlar zaten bu kainatın bizim için bir emanet olduğunu biliyoruz. Allah bu kainatı bizim için yarattığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bizim emrimize müsahhar kıldığını veriyor, söylüyor. Ve bizi yeryüzünün halifeleri olarak yarattığını söylüyor. halife keyfine göre tasarrufta bulunamaz. Halife, hilafeti altındakiler üzerinde Allah'ın onun için belirlediği hukuk çerçevesinde tasarrufta bulunabilir. Müslüman ihramlıyken sair zamanlarda helal olan avlanmayı dahi yapamaz. Şu eğitime bakınız. Niçin? Gerektiği zaman Müslümana denilecek ki şu hayvanı şu mevsimler veya şu periyotlar arasında avlamayınız. Ve Müslüman başka hiçbir kontrole gerek kalmaksızın buna riayet edecektir. Ve etmiştir tarih boyunca, eder de. Müslüman keyfi için tabiata zarar vermez. İhtiyacı olduğu zaman ve o ihtiyacını da tabiata, çevreye en az zarar verecek şekilde karşılamanın yollarını arar. Müslüman namaz gibi bir ibadeti eda edeceği vakit, su gibi bir nimeti denizin veya nehirin, ırmağın kenarında dahi olsa israf ederek kullanmamaya özen gösterir, dikkat gösterir. Dolayısıyla tabiatın gücünü, kaynağını Allahü Teala'nın tabiata yerleştirmiş olduğu bu hazineleri en mükemmel ve en verimli şekilde kullanmak Müslümanın işidir. Eğer gerçekten bu kefereler tabiatın tahrip edilmiş olmasından şikayet noktasında samimi iseler, İslam'ın bu konuda insanları eğitmek için kullanmış olduğu araçları ve eğitim yollarını, eğitim usullerini kullansınlar. Tabiatı, tabiattaki imkanları en verimli ve en güzel şekilde tarih boyunca ve halen kullanabilmiş olanlar ve kullanmakta olanlar Müslümanlardır. Ve gerçekten tabiatın yarın öbür gün bizim ihtiyaçlarımızı karşılamasına imkan vermeyecek kısır bir hale dönüşmesi gibi, bu işleri söyleyenlerin endişeleri bunlar. Bizim endişemiz, öyle bir şey endişemiz yoktur. Biz Allahü Teala'nın Rezzak olduğuna inanıyoruz. Kullarının her türlü ihtiyacını zamanı gelince en mükemmel şekilde karşılayacağına inanıyoruz. Onların endişelerini ben dile getiriyorum. Bu gibi endişelerinde samimi iseler, o zaman insanları İslam'ın bu konuda eğittiği şekilde eğitmenin yollarını alsınlar. En azından bundan ilham alsınlar. Batı kültüründe burada söyleyecek çok şey var ama kısaca bunu da söyleyip konumuza dönmek istiyorum. Batı kültüründe bir defa şu zihniyet yanlış ve bunun değiştirilmesi lazım. Batı kültürünün temeli olan Grek-Yunan düşüncesinde ve hala günümüzde tabiat düşman kabul edilir. Ve tabiatı yenmekten, tabiata karşı zafer kazanmaktan bahsedilir Batı kültüründe. Tabiata meydan okumaktan söz edilir. Tabiatı yenmekten, tabiatı geriletmekten söz edilir. Bir defa tabiatı düşman gören bir zihniyetle tabiatta sahip olan zenginlik, tabiatta bulunan zenginlikler sağlıklı ve verimli bir şekilde kullanılamaz, kullanılmasına imkan yoktur. O halde Batı'nın bu konuda evvela samimi ise bir zihniyet, bir düşünce, bir felsefi yaklaşım inkılabına ihtiyacı vardır. Samimiseler buradan başlasınlar diyorum. Gelelim konumuza. Niçin geldik buradan? Harem bölgesinin hukukuyla Müslüman'ın kazanacağı eğitim ve bu eğitimin Allahü Teala'nın bize emanet olarak vermiş olduğu tabiatın genelini kuşatacak kadar müstesna bir eğitim olduğuna dikkat çekmek istedik. Onu söylemeye çalıştım. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın duasıydı bu. Rabbim bu beldeyi emniyetli kıl. Başka ne dua etti? Ve buranın ahalisine, ama aralarından Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere mahsullerle rızık ver. Onları mahsullerle rızıklandır. Burada dikkat ederseniz onlardan iman edenlere diyor. Niçin? Çünkü daha önce geçen dersimizde gördük. İbrahim Aleyhisselam şöyle dua etmişti. Allahü Teala ona ben seni imam yapacağım deyince 124. ayet-i kerimede O da demişti ki zürriyetimden de. Cenab-ı Allah ne demişti? Ahdim zalimlere erişmez. Kafirler zalimdir. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler zalimdir. O bakımdan İbrahim Aleyhisselam dünya nimetlerinden o belde ahalisinin rızıklandırılmasını isteyince iman edenleri söz konusu etti. Zannetti ki bu da imametle alakalı bir hadisedir. Ancak Cenab-ı Allah şöyle diyor. Kale ve men kefara fe umettihu kalile. Umettihu kalile. Kafir olanı da dünyada rızıklandıracağım. Kısa bir süre onu metalandıracağım. Kafir de dünya nimetlerinden bir süre faydalanacak. Ne kadardır bu süre? Ömür boyu. Ona kısa diyor. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim istisnasız olarak dünyadan, dünya hayatının süresinden ve faydasından söz ettiği vakit ondan hep az olmakla söz eder. Az olmakla nitelendirir. Çünkü ahiretin nimetleri karşısında dünyanın bütün nimetleri pek fazla sayılmaz, çok azdır. Onu diyor, az bir süre yararlandıracağım. Fakat sonradan da onu başka bir çare bulamayacak şekilde onu ateş azabına mahkum edeceğim. Maazallah. Yani kafirler şu yanlışa düşmesinler. Demesinler ki madem müminlerle kafirler inanç yönünden farklıdırlar ve Allah birilerinin imanından razıdır, öbürlerinden razı değildir. Niçin her ikisine de aynı şekilde nimet veriyor? Veya hatta bazen kafirlerin mazhar oldukları dünyevi nimetler daha fazladır gibi bir yanlış kıyaslamaya gitmesinler. Çünkü bunun arkası şöyle gelecek. Diyecekler ki o zaman Allah için bu pek fark etmiyor. Veya hakikatte böyle bir fark yok. Bunu iman ettiğini söyleyenler ileri sürmüş çıkarmışlardır demesinler. Cenab-ı Allah diyor onları ben kısa bir süre metalandıracağım. Ama daha sonra onları ateş azabına mahkum edeceğim. Oradan rüzgar size dokunmaz mı? Beni rahatsız etmiyor. Ben sizin için söylüyorum. Çünkü soğuk geliyor. Yani rahatsız oluyorsanız şey edin, rahatsız olmayın, yazık. Ve bi'sel masir. O cehennem azabı çok kötü bir dönüş yeridir. Ne kadar kötü bir dönüş yeridir. 127. ayet-i kerime ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Bir de hatırlayın ki İbrahim beytin temellerini İsmail ile birlikte yükseltiyor ve Rabbimiz bizden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işitensin, her şeyi bilensin diyorlardı. Demek ki Kabe mescitlerin önderidir, mescitlerin başıdır. Allah'a ibadet niyetiyle kurulmuş olan ilk evdir. Diğer bütün mescitler de Kabe'nin izinden veya Kabe'nin arkasından giden, ona uyan, ona göre o maksatla bina edilen mescitlerdir. Dolayısıyla mescit inşa etmek, mescit inşasında pay sahibi olmak, bu manada İbrahim Aleyhisselam'ın ve İsmail Aleyhisselam'ın izinden gitmek demektir. Bazıları zaman zaman derler, ya işte bu mescitler falan filan ne gereği var? Bunlar Müslümanca bir kafayla, Müslümanca bir zihinle veya İslami bir takım endişeleri o anda hatırlarına getirmeden söylenen sözlerden ibarettir. İslam aleminde her yeri dolaşın. Göreceksiniz küçük büyük birbirine yakın uzak. Dünya kadar mescit yapılmış, cami yapılmış. Ve o zamanın insanları bile düşünmemişler, dememişler ki efendim ya bu kadar yakın birbirine mescit falan yapılsın. O mescitler bugün istediğimiz randımanda çalışmasa bile yarın öbür gün istediğimiz randımanda çalışacak. Hele hele günümüzde bu mescitler her bakımdan küfrün ve şeytanın istilasının, tahakkümünün en az olduğu yerlerdir. Orası adeta nasıl diyelim, tehlikelerle dolu bir okyanusun ortasındaki bir selamet adası gibidir. İmkanınız olduğu her yerde ve her aşamada, her zaman, nerede bir mescidin yapıldığını görüyorsanız, gücünüz varsa, gücünüz oranında, ufak, küçük, büyük demeden o mescidin inşasında yapabileceğiniz katkıyı ihmal etmeyiniz. Çünkü dediğim gibi yani mescitler İslami hayatın vazgeçilmez müesseseleridir. Kabe yapıldığı zaman da bir ihtiyaç değildi belki. İbrahim Aleyhisselam zamanında yaptı. Kaç kişi vardı ki o zaman orada? Kaç kişi vardı? Çok azdı o zaman için. İlk sakinleri İsmail Aleyhisselam ile Hacer, annesi Hacer Aleyhisselam radıyallahu anh'adır. Ondan sonra Cürhumiler geliyor, yerleşiyorlar. Ve o zaman yeryüzünde Allah'a ibadet etmek için Kabe tesis ediliyor. Ve günümüze kadar bütün mescitlerin önderi ve imamı oluyor Kabe. Müslüman ümmetin kıblesi oluyor. Dediğim gibi aslında mescitler, camiler gereği gibi kullanılabilse şu anda bu sistemde görülen lüzumsuz bir yığın yatırım inanın yapılmayacak. İslam mimarisinde ve aynı zamanda eğitim, kültür ve ibadet düşüncesinde cami mescitler diye bir düşünce vardır veya bir vaka vardır. Cami mescit. Cami mescit ne demek? Toplayıcı. Cuma namazının kılındığı mescit olarak fıkıhta tarif edilir. Fakat sadece o değildir. Cami mescit aynı zamanda dini bir müessese, mimari bir müessese, kültürel bir müessesedir. Sosyal bir müessesedir. Çünkü cami mescidin namaz kılınan yeri olduğu gibi üniversite olarak yerine göre kullanılan bölümleri vardır. Efendim fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan aşhaneleri, bilmem neleri, hastahaneleri, şusu busu vardır hepsinin bünyesinde. Cami budur. Cami denilirken İslam tarihinde zamanla gelişen bir kavramdır bu. Kısacası cami çevresinin her türlü sosyal müessesesini, dini müessesesini ihtiva eden müstesna bir kurum. Ve bir müesseseyle bu iş hallediliyor. Fazla yatırıma gerek yok. Buyurun. Biz bugün ne yapıyoruz? Namazımız için ayrı bir yer. Okulumuz için ayrı bir yer. Sporumuz için ayrı bir yer. Efendim düğünümüz için ayrı bir yer. Cenaze toplantılarımız için ayrı bir yer. Derneklerimiz için ayrı bir yer. Şunlar için ayrı bir yer. Bunlar için ayrı bir yer. Bunlar mekan israfıdır, ekonomik israftır bunlar düşünüldüğü zaman. Ama mescidi cami düşüncesiyle ele alıp komple bir bütünlük içerisinde düşündüğümüz vakit orada her bir şey vardır. Oyun alanı da vardır, sohbet alanı da vardır, konferans alanı da vardır, çay içme alanı da vardır. Yerine göre oyun oynama, şovu bu vesaire hepsi vardır. Böyle komple müesseseler kurulduğu vakit idari bakımdan da iş kolaylaşır. Yani her bakımdan cami düşüncesi, İslam noktayı nazarından tesis edilebildiği zaman, edilmiş olduğu dönemlerde her bakımdan da müstesna tasarruflar, zaman bakımından, ekonomi açısından vesaireden vesaire. Dünya kadar tasarruf. Mesela namaz kılacağın yer ile okul okuduğun yer arasında dünya kadar gidip gelerek dünyanın zamanını telef etmezdin. Cami aynı zamanda evlere ve şeylere de en yakın yer olduğu için, iş yerlerine en yakın olduğu yer olduğu için, evinden camiye giden de fazla vakit kaybetmez. Efendim, işinden camiye gidip gelen de fazla vakit kaybetmez. Bunu düşündüğünüz zaman bugün güya dünyada ekonomik düşünce çok ileri. Bu işin pratiği lazım. Böyle olur. Sadece İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam cami bina edenlerin piridirler. Bu iştirler. Olarak yapanların önderleridirler. Dolayısıyla cami inşaatını teşvik edelim, katkılarda bulunalım. Hiç bu konuda da birilerinin de aleyhte konuşmalarına, bilmem nelerine imkanımız olduğu takdirde de fırsat vermeyelim. Veyahut da düşüncelerinin yanlışlığını onlara uygun bir şekilde izah etmesini ihmal etmeyelim. İnneke entessemî'ul alîm. Bakınız, Müslüman her bir amelini, hayırlı amelini Allah için yapmasını bilmeli. Allah'tan başka bir amaç, bir maksat gözetmemeli ve Rabbinden de ayrıca o ameli yaparken de, yaptıktan sonra da ayrıca o amelinin kabul edilmesini niyaz etmeyi ihmal etmemelidir. Çünkü dua da ayrı bir ibadettir, müstakil bir ibadettir. İbadet ibadeti çeksin böyle. Zincirleme, ibadet ibadeti. Başlarken ibadet niyetiyle yapacaksınız. Niyet halis olacak. Yaparken niyetinizin ihlası devam edecek. Bitirirken de Rabbinize ilticanız, sığınmanız, amelinizin kabul edilmesini istemeniz olacak. İhlasla, samimiyetle olacak ki kabul etmezse ne olacak? Yani insan boşa da yorulmak istemiyor. Bu Allahü Teala'nın bizim tabiatımızda, fıtratımızda koyduğu bir şeydir. Bir iş yapmak istiyoruz, yaptığımız zaman karşılığını bekliyoruz. Ve Allah için yaptığımız bir işten de biz inanıyoruz ki Allah karşılıksız bırakmaz. Dua ederek o karşılığı, beklediğimiz karşılığı veya almamız muhtemel olan karşılığı daha da arttıralım. Rabbena وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Rabbimiz, bizleri sana teslim olmuş iki Müslüman kıl. Zürriyetimizden de sana teslim olacak Müslüman bir ümmet halk et. Ayrıca bize menasikimizi, ibadet yerlerimizi göster. Tevbemizi de kabul buyur. Çünkü sen ettevvapsın, errahimsin. Yani tevbeleri pek çok kabul edensin, çok merhametli olansın. İslam'ın esası işte buradadır. Allah'a teslim olmak. Bazıları bu teslimiyeti fani şahıslar için söylerler, gösterirler. Tabii o kanaati destekleyecek hiçbir delilleri, dinden, Allah'ın kitabından, sünnetinden bir delilleri yok. Denilen şekliyle, yani teslimiyet manasıyla, teslimiyet, Müslüman olmak, her şeyiyle kendini Allah'a vermek sadece Allah için söz konusudur. Allah'tan başkası için böyle bir teslimiyet mevzu bahis değildir. Öncelikle kendilerinin Müslüman olmalarını istiyorlar. Demek ki duada bir kimsenin kendisini öncelemesinde ayıplanacak veya hatalı görülecek bir taraf yoktur. Çünkü gerçekten özel olarak her birimizin Allah'a dua etmeye, Allah'tan çok şeyler istemeye, dünya ve ahiretimizin salahı için ondan dileklerde bulunmaya sonsuz ihtiyacımız vardır. Fakat kendimizi ve bir de ayrıca sonradan geleceklerimizi de unutmayalım. وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ diyor. Soyumuzdan da sana teslim olacak Müslüman bir ümmet yarat. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmeti, onun bu dualarının icabet olunduğunun veya kabul edildiğinin göstergesidir. وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا. Gerek hac, gerek kurban ve gerek daha başka türlü yapacağımız ibadetlerin yerlerini, nerede yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, bunları ne zaman yapacağımızı sen bize göster. Burada şu da var veya şu da anlaşılmaktadır. İbadet Allah'ın gösterdiği şekilde yapılır. Allah'ın göstermediği bir şekilde ibadet söz konusu olmaz. Yani ibadeti belirleme hakkı Allah'a aittir. İbadeti belirleme hakkı Allah'a aittir. Peygamber dahi kendiliğinden Allah'ın emretmediği, Allah'ın söylemediği bir ibadeti teşri edemez, ortaya koyamaz. Ya bir şekilde bu konuda Allahü Teala'dan, ifade yerindeyse, kendisine izin verilmiştir veyahut da yaptığı Cenab-ı Allah tarafından ayrıca bir şekilde tasdik edilmiş ve kabul edilmiştir. Yani biz buna ne diyoruz? Takrir diyoruz. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Şeriatte olmayan türden bir ibadet ortaya çıkartılamaz. Zannederim daha önceden bu hadisi size hatırlatmıştım. Bir daha hatırlatalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün hutbe irad ederken birisinin güneşte ayakta durduğunu görüyor. Bu adam kimdir, ne yapıyor böyle diye soruyor. Ey Allah'ın peygamberi, bu Ebu İsrail adında bir zattır. Niçin güneşte ve ayakta? Onun bir adağı var. İstediği yerine geldiği için Allah'a yapmış olduğu adağını yerine getiriyor. Adağı da şu: oruç tutacak, güneşte duracak, kimseyle konuşmayacak, oturmayacak. Adağı bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, söyleyin ona diyor. Gölgelensin, otursun, konuşsun. Orucunu da akşama kadar tamamlasın. Demek ki bilmediği için ibadet zannıyla oruca başka şeyleri de eklemiş. Güneşte durmayı, konuşmamayı, ayakta beklemeyi. Allah için bunları ibadet yapıyor. Peygamber hayır diyor, böyle ibadet yok. Bunları yapmasın. Yani gölgelensin, otursun, konuşsun. Çünkü dinimizde bunlar ibadet değil. Konuşsun, ama madem orucu adamış, oruç diye bir ibadet var bu dinde, adağı da olur. Orucunu sonuna kadar devam etsin. Akşama kadar devam ettirsin diyor. Bu şekilde, yani ibadet Allah'ın ve Resulü'nün diyelim, bu çerçevede az önce açıkladığımız şartlar içerisinde Allah'ın ve Resulü'nün belirleme hakkına sahip olduğu bir şeydir. Başka kimsenin ibadet şekilleri ortaya koyma hakkı yok. Bundan dolayı İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam bize ibadet yerlerimizi, zamanımızı, mekanımızı göster diyor. Ve tub aleyna. Tövbemizi kabul buyur. İbadet edecekler bundan dolayı tövbe mi istiyorlar? Evet. Çünkü Allah'a hakkıyla ibadet edemeyeceklerinin şuurundadırlar. İbadetlerinde şu veya bu şekilde bir takım eksikler, kusurlar olabileceğinin bilincindedirler. Bundan dolayı da hatalarının kabul edilmesini, bağışlanmasını istiyorlar. İnneke ente't-tevvabur-rahim. Şüphesiz ki sen tevbeleri çokça kabul edensin. Merhameti sonsuz olansın. Dolayısıyla Rabbimize karşı kusurlarımızı gözümüzde büyüterek, nasıl olsa benim günahım affolmaz falan gibi yanlış bir kanaate kimsenin de sürüklenmesine gerek yoktur. Allahü Teala tövbeleri çokça kabul edendir. El verir ki biz günahlarımızdan tövbe etmesini bilelim ve merhameti pek çok olandır. Rahmetini hiçbir zaman esirgemez, rahmete layık olanlardan. Evet, şimdilik burada kalalım. Önümüzdeki, yani biraz sonra kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.